معلوم ہوا کہ صاحب فضل و شرف کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجا لانے سے اعراض کرنا دلیل حسد و عداوت ہے، اور اس آیت میں شیطان کا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنا آپ کے ساتھ اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا۔ انسان کی عزت اور انسان کا عہدہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جو عزت کا انکار کرتا ہے وہ عہدے کا بھی انکار کرتا ہے، عہدے کا انکار کرتا ہے وہ عزت کا انکار کرتا ہے۔ مثلا نقل کیجیے، وقت کا حاکم ہے، آدمی کہے میں اس کی عزت نہیں کرتا، تو حقیقت میں اس نے جو حکومت کا عہدہ ہے اس کا انکار کر دیا۔ یا ایک آدمی کہتا ہے میں تو حکمران نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے اس حکمران کی جو عزت ہے اس نے اس عزت کا انکار کر دیا۔ تو عہدہ اور عزت تعظیم یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو تعظیم نہیں کرتا عہدے کو نہیں مانتا، جو عہدے کو نہیں مانتا وہ تعظیم نہیں کرتا۔ مثلاً ایک آدمی کہے کہ میں سب انبیاء کی تعظیم کرتا ہوں لیکن ان کو نبی نہیں مانتا، ایک کتنے سکھ ہیں کتنے غیر مسلم ہیں کتنے مستشرق ہیں، باقا کریم کی تعظیم کرتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آقا کی مبارک سیرت کے حوالے دے رہے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ قائل بھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی نہیں مانتے، کیا فائدہ ہوا تعظیم کا؟ چونکہ انہوں نے نبوت کا انکار کیا لہذا تعظیم کریں بھی تو تعظیم کا انکار ہے۔ اسی طریقے سے جو نبی مانتے ہیں لیکن تعظیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نبی تو ہیں آقا کریم لیکن تعظیم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا۔ فساجد الا ابلیس ابا، ابلیس نے انکار کیا نہ ماننا تو اللہ نے کہہ دیا یہ تیرا دشمن ہے، رب کا حکم تھا تو رب نے دشمن کہہ دیا حضرت آدم کا، حکم رب کا نہیں ماننا، حضرت آدم کو سجدہ رب کا حکم تھا مانا نہیں، کہا آدم یہ تیرا دشمن ہے، تیری بیوی کا دشمن ہے، تیری زوجہ کا دشمن ہے۔ معلوم ہو تعظیم نہ کرے وہ انبیاء کا دشمن، فرمایا اے آدم یہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، فلاح یقر جنکما من الجنۃ، یہ تمہیں جنت سے نہ نہیں نکال دے، فتاش کا تو تم شرکت میں پڑ جائے۔ بات ہے دونوں کی، حضرت ہوا اور حضرت آدم کی، اوپر دونوں کا ذکر ہوا، ادو و لاقبل زوجہ، تیرا بھی دشمن تیری زوجہ کا بھی دشمن، تم دونوں کو فلاح یخرجنکما، تم دونوں کو نہ نکال دے من الجنۃ جنت سے، فتاش کو ماں تم دونوں میں شکت میں، کیوں کہا ہے؟ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد جو کمائی کرنا تھا، جو رزق کمانا تھا، اپنی غذا اور خوراک کے لیے زمین جوتنے، کھیتی کرنے، دان کاڑے پیسنے، پکائی کی محنت میں مبتلا ہونا، یہ کیونکہ مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے، اس لیے عورت کا نفع مرد کے ذمے ہے، اس لیے تمام محنت کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی کہ تو مشکل نہ رہے گا۔ جیسے سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ تو یعنی آنے گھر میں بیٹھیں گی، مشکل تو کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد کا کام کمانا ہے، عورت کا کام گھر میں بیٹھنا ہے، اور جب مرد گھر میں بیٹھ جائے اور عورت کمانے لگے گی تو کام الٹ ہو جائے گا، اور جب کام الٹ ہو جائے گا تو پھر زمین میں فساد مچے گا، اور جب زمین میں فساد مچا ہے تو پھر زمین میں جو حال ہوتا ہے وہ آج ہمارے سامنے۔ آج مرد اور عورت دونوں کمائی کر رہے ہیں لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی، تو اللہ جل مجد الکریم نے مشقت کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کی طرف سنائی، ان لاک اللہ رجوع فیا، بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ولا تارا اور نہ ننگا ہو۔ جنت میں رب کی نعمتیں جنت نعمتیں ہیں، بھوک کا سوال زیادہ نہیں ہوتا، اور جنتی لباس ہے ایک نہیں ہے، ان جنت لباس ہے، وہ ننگا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ان کا لا تزما ولا قد ہا, اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے. یعنی جنت میں نہ پیاس لگے گی نہ دھوپ ہوگی, نہ بھوک لگے گی نہ آدمی کو لباس کا فکر ہوگا. لباس کا فکر نہیں, کھانے کا فکر نہیں, پینے کا فکر نہیں, گرمی کا فکر نہیں, دھوپ وہاں نہیں ہے. اتنی نعمتیں جب مل جائیں کہ کھانے کا فکر نہیں, پینے کا نہیں, گرمی کا نہیں, سردی کا نہیں, کپڑے کا نہیں, کوئی کمائی کا نہیں, کوئی فکر نہیں, ہر چیز جب اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو پھر آدمی کو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن فقط دل میں ڈالا, حضرت آدم نے کہ دل میں کہا کالا یا آدم, اے آدم شجرہ کھول دے, کیا میں تجھے ایسا رسنا بتا دوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے, ہمیشہ جینے کا پیس, جس کو کھائے تو دائمی زندگی تجھے حاصل ہو جائے, چونکہ جو آیا ہے اس کو موقع ہے, اور جب تو کھائے گا تو ہمیشہ تو رہے گا ملک, اور ہمیشہ بادشاہی ایسی بادشاہ لا یبلا, جو کبھی پرانی نہ ہو, کبھی اس میں زوال نہ آئے, ہمیشہ بادشاہ رہے گا, ہمیشہ تو زندہ رہے گا. ایک درخت اللہ جل عبد الکریم نے اس میں پیدا کیا ہوا ہے, اگر تو کھا لے اے آدم علیہ کا صلاۃ و تسلیم تو تو صدا کے لیے زندہ رہے گا, اور صدا کے لیے میری بادشاہی ہوگی. فاکلا منہا, تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما, تو جسم کا نورانی اور جنت کا لباس جو تھا وہ اتر گیا, وہ علیحدہ. وطافقا یکصفانی الیہما من بارکۃ الجنت, تو جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے. یعنی جب کھا لیا اسی وقت رب کی نعمتوں نے, جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس وقت سیان پر بھی صدا رب نعمتوں نے منہ موڑ لیا, لباس انتی خود بخود با ہو گیا. آنے دوسرے کو دیکھا کہ ننگے ہیں, تو جو پتے تھے انہوں نے اپنے پتے ڈھارنے کے لیے, جسم کو ڈھکنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پیٹ میں شروع. وہ افسا آدم, اور آدم سے اپنے رب کے حکم لرزش واقع ہو گئی. فضا جو مطلب چاہا تب کی راہ نہ پائی, یعنی درخت کھانے سے دانی ہلاک نہ ملی. اس نے کہا تھا زندہ رہو گے میں شنا نے اس کا, اب یہاں کچھ لوگوں نے بڑی ریدا دلیری سے کام لیا. وہ افسا آدم و ربا ہوا گواہ کا ترجمہ کیا, اور گناہ کیا آدم نے اور وہ گمراہ ہو گئے. معاذ اللہ اصغر اللہ, انبیاء کے بارے میں ایسا ترجمہ کرنا اور ایسی زبان استعمال کرنا کس عجیبا نہیں دیتی. کتنا اچھا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا, اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لرزش واقع ہو. اور فغوا جو مطلب چاہا تھا وہ نہ پایا, کہ میں اس کو کم نہ رہتا رہوں گا, سزا کی معاشرے ملے گی, کچھ بھی نہ ملا دونوں میں سے. اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے چاہا تھا نہ ہو سکا. ثم اجتباہ ربہ, پھر اللہ جل مجد کر ان کو چن لیا, فتاب علیہ, اور ان کی توبہ قبول کی, بہدا جگہ جیسے پہلے تھے. تو جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کھا لیا, کہا نیچ کھاؤ تمہارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, خود کھاؤ. جب دنیا میں آئے اللہ جل مجد کر ہونا شروع کیا, سالوں کے حساب سے یعنی بعض صدیاں گزر گئیں روتے روتے. پھر پتہ لگتا آدم آدم رب ربے ہی کلمہ, حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات پا لیے, اللہ نے انکار کر دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, باری تعالی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, اگر تو باری تعالی ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے, گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اور جب اتنی دعائیں مانگی دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اس کے بعد ایک روز دعا مانگی اللہم صل بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باری تعالی محمد کے صدقے میری مغفرت فرما دے، میری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کیف عرفت ولم اخلقہ، اے آدم تو نے کیسے پہچان لیا جبکہ میں ابھی اس کو دنیا میں نہیں بھیجا، ابھی ظاہری طور پر اس کی تخلیق نہیں ہوئی، جسم نہیں ابھی آیا، تو نے کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا باری تعالی جب تو نے میرے جسم میں روح کو پھونکا، میں نے نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی تیرے عرش پاؤں پر لکھا ہوا تھا. جب میں یہ دیکھا کہ لکھا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کہا کہ جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے یہ یقیناً کوئی عزیز ہوگا، اس لیے میں نے اس کے صدقے دعا مانی. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا آدم تو نے کہا وہ میرا محبوب ہے، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اے آدم آج تو نے صرف اپنی بخشش مانگی ہے، او میں نے تجھے معاف کر دیا، آج اگر اب عیسائی اولاد کی بخش مانگتے تو میں تیری ساری اولاد کو محمد علی اپنے محبوب کے سب سے معاف کر دیتا. سب کہتا ہے ہم نے پھر اس کو چن لیا، ہم نے پھر اس پر کرم نوازی کر دی، فتاب علیہ تو اس کی توبہ قبول کی، وحدا اور اس کو راہ دکھا دی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، کہا اتر جو دونوں مل کر جنت چھترو اور تم ایک دوسرے کا دشمن ہے. فَإِنَّا يَاتِيَنَّا كُمْ مِنِّي هُدَنْ، پس اگر تم میں سے سب میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی کتاب آئے رسول آئے، فَانِتْ تَرَا هُدَایَا، تو جو میری ہدایت کا پہلو ہو، فَلَا يُدِلُّ لَا يَشْتَا، نہ بہتے اور نہ بدبخت ہو. کیونکہ اللہ جل مجد الکریم کی ہدایت کو پکڑتا ہے دنیا میں آخرت میں اس کی بدبختی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اس کو عزت ملے گی، ولا یشقا بدبخت نہیں ہوگا. بدبختی دنیا میں تیرے حد سے بیٹھنے کا نتیجہ ہے. تو جو کوئی اللہ کی کتاب اور رسول پر حد کا تباہ کرے اور اس کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں بہکنے سے اور آخرت میں اس کے عذاب و غبار سے نجات پائے گا. تو کہا کہ جس نے میرے محبوب کو مان لیا، جس نے قرآن کو مان لیا، تو اس لیے وہ نہ تو یعنی گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا. لیکن اس کے عرف ومن اعرض عن ذکری، اس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، فَإِنَّا لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، نَشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. دنیا میں جو رب کا ذکر نہیں کرتا، جو رب کے ذکر سے ایراد کرتا ہے، دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا انسان میں، دنیا کی تنگ زندگانی اس کو ملے گی. تنگ زندگانی کیا ہے؟ ہدایت کا اتباع کرنے سے ہمیں بد اور حرام میں مبتلا ہو، یا تنہ سے محروم ہو گئے، سر ہرس ہو جائے، اور کثرت مال و باپ سے بھی اس کو فارغ خاطر اور سکون طلب یسر نہ ہو، دل میں ہر چیز کی طلب میں آوارہ اور ہرس کے غموں سے کہ یہ نہیں وہ نہیں، زندگی اسی طریقے سے آدمی گزار دیتا ہے، رب کا ذکر نہیں کرتا، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دنیا اس کو ملتی نہیں ہے. جو عبادت سے بھگا، جو اس کے ذکر سے بھگا، اسی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، اسی دنیا معیشت دن کا یاترے سے یہ مراد ہے کہ دنیا کی معیشت تباہ ہو گئی، ہرس للچ اور اس میں پیدا ہو گیا اور قناعت پسندی اس سے چھوٹ گئی. ہر آدمی نا ماشاء اللہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دن رات ایک کیا ہوا ہے، کچھ پتا نہیں ہے، کمانے میں لگا ہوا ہے، پھر بھی کہتا ہے جس کی تنخواہ 2000 ہے وہ بھی کہتا ہے پوری نہیں پڑتی، جس کی 10000 ہے وہ بھی کہتا ہے پوری نہیں پڑتی، جو لاکھوں سے حساب سے کما رہا ہے وہ کہتا ہے کیا کروں، خرچے بہت ہیں، پوری نہیں پڑتی. ارے کیسے پوری پڑے گی؟ جب تو نے رب کا فکر چھوڑ دیا، جب تو نے رب کی عبادت چھوڑ دی، جب رب کا نام لینا چھوڑ دیا، تو یہ یعنی کاغذ اور سونے چاندی کے درہم و دینار میں بھی حوصلہ کیسے ملے گا، حوصلہ دے والا. تو اللہ جل مجد کریم کا ذکر تھا، اللہ ذکر ہے فرمائیں کرو، کہا خبردار تمہارے سن لو، تمہارے دل کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور وہ من آ رہا تھا ذکری، جو ذکر سے دور بھاگ گیا، جس نے ذکر سے اعراض کیا، جس نے ذکر سے منہ پھیر دیا. ذکر میں مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، ذکر میں مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ذکر مراد ذکر بھی ہو سکتا ہے. محافل ذکر سے بھاگا، جس نے ذکر کرنے کو عبرت کہہ دیا، جس نے قرآن پڑھنے سے بیزاری کا اظہار کر دیا اور نماز سے بھاگ گیا. اس کی قبر بھی تنگ، اس کی روزی بھی تنگ، آخرت بھی تنگ، دنیا بھی تنگ. اور پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے، مظاہر کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن کھا تو نہیں سکتا. مظاہر تو اب پتی ہے اور بستر سے سو نہیں سکتا. وہ نہ میٹھا پانی پی سکتا ہے، نہ نمکین چیز کھا سکتا ہے. شوگر ہو گئی ہے، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے. اللہ کی ساری نعمتیں چھوٹ جاتی ہیں، پھل تک نہیں کھا رہا. کوئی چیز ہے روک کے اس کے قریب نہیں آنے دیتی. اور کتنے کتنے بڑے ربی لوگ ہیں، گلوں میں یہی اوکھے ہوئے ہیں، زمین نال بستر پر نہیں سو سکتے. کمر میں درد ہو گیا ہے، میرے کمر کی ہڈی میں درد ہے. اپنے دھیان جو ہے، نظریں جو ہے، سر جو ادھر ادھر نہیں کر سکتے. گلے میں سوک اسی دنیا میں پڑ جاتا ہے، اور سخت گرا پہ سونا پڑتا ہے. اور یعنی ایسے آتے کی روٹی کھانی پڑتی ہے کہ جو غریب آدمی اس کو چھڑ کر اس کا بھوسا جو ہے، اس کا تھن جو ہے لہر نکال دیتا ہے، کہاں اسی کی روٹی کھاؤ. یہ دور ایسا آ گیا کہ آدمی دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب کو بھول گیا، اپنے خالق کو بھول گیا. تو کہا کہ جس نے بھی یعنی میرے ذکر سے اراد کیا، وہ عمر بار میں حرام میں مبتلا ہو گیا، کنا سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو گیا. کثرت مال و اسباب بھی اس کو فراغ خاطر اور سکون قلم یسر نہ ہوا. ہر چیز کی طلب میں ہمارا اور حرص کے غموں سے کہ یہ نہیں اور وہ نہیں، حال تاریخ اور وقت خواب رہے. اور مومن توکل کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل نہ ہو، اس کو حیات صیبہ کہتے ہیں. فلا نہ حیات طیبہ اور قبر کی تنگ زندگی جو ہے. حدیث میں وارد ہوا کہ قبر پر 99,000 اس کی قبر میں مسلط کیے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کا شان نزول، یعنی یہ آئے اسود بن عبد القضا مخزومی کے حق میں نازل ہوئی. اور قبر کی زندگانی سے مراد اس کا سچ سد بنا بھی ہو سکتا ہے. کیا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا ذکر اور عبادت کا منکر جب قبر میں جاتا ہے تو قبر دور ہٹ کے 70-70 قدم دور ہے، ہر کے ساری ہڈیاں پسلیاں جو ہیں وہ چور ہو جاتی ہیں، اور ایسی آواز اس سے نکلتی ہے کہ سوائے جنوں اور انسانوں کے ہر چیز اس آواز کو سنتی ہے. کہا اگر تم اس آواز کو سن لو، تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دو، جو کچھ وہاں ہوتا ہے. تو فرمایا بندے کو تھوڑا ملے یا بہت، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ مزہ نہیں ہے. یہ زندگانی سنگ ہے. ایک دن اخبار میں ایک مضمون آیا کہ کراچی میں ایک شخص مردہ حال میں پایا گیا. جب اس کو کسی نے کہا، پولیس کو روس پولیس گئی تو اس وقت اس کو زندہ اس کو اٹھایا، اسپتال کچھ آیا، ہسپتال والوں نے اس کو چیک کیا اور یہ پوچھ دی کہ آدمی بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے. ظاہر شکل و شباہت اچھی تھی، ظاہر لگا تھا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے، عمر سیدھا آدمی تھا. تحقیق کرتے کرتے پتا چلا کہ اپنے دور میں کروڑ پتی تھا اور اس کے بچے آج بھی کروڑ پتی ہیں. لے دولتوں کا اور کوٹھیوں کاروں کا کہ جن کے اندر رہ کر آدمی سکون کی نیند بھی نہ سو سکے، کیا فائدہ اس درم و دینار اور زیور کا کہ جو آدمی کے دل سے خوف دنیا کا خوف نہ نکال سکے. اتنی جتنی دولت بڑھتی ہے آدمی اتنی حرص بھی بڑھتی ہے اور خوف بھی بڑھتا ہے. اس کو کوئی چرا نہ لے، کوئی ڈکو نہ آ جائے، کوئی دشمن آ جائے. کہا جو رب کے ذکر سے دور بھرا دنیا میں تنگ دامانی سے زندگی گزارے گا، حرص میں سمے میں زندگی گزارے گا، بڑوتری کی شکل میں زندگی گزارے گا، حل عطا کو اور حتیٰ زر تم المقابر، کہا دنیا کی بہتات میں، دنیا کی تکاثر میں، زندگی نے آگے بڑھنے کے شو میں تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ تم نے کم جا دے دی. کہا یہ تو دنیا کا حال ہے کہ اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، دن رات کماتا ہے، خون پسینہ کرنا ہے لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی، پھر بھی ہر طرف سے مصائب و علام کا شکار ہوتا ہے. جن کو ہم کروڑپتی سمجھتے ہیں ان سے آپ پوچھ کر دیکھیے، وہ بینکوں کے انکروز ہوتے ہیں، بینکوں والے ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے. اور یعنی یہ دنیا کے مصائب و علام ہیں، بیمار ایسی ابھی پیچیدہ لگتی ہیں کہ جن کا پتہ ہی دورو ہو یوم القیامت آما. میری نعمتوں کو دیکھ کر اعراض کرنے والو، میری نعمتوں کا کھا کر شکر نہ ادا کرنے والو، قیامت روز ان لوگوں کو ادا کر اٹھایا جائے گا. دنیا میں آنکھیں تھیں، سورج کو طلوع ہوتا، غروب ہوتا، چاند کو اگرتا اور کر ہوتا دیکھتے تھے، یہ سمندروں کی تریانی اور پہاڑوں کی اونچائی دیکھتے تھے، یہ اللہ جل عبد الکریم کی محیط ایک ایک ذرے اور قطرے دیکھتے تھے، لیکن مانگتے نہیں تھے، رب کی دی ہوئی آنکھوں کو بے حیائی میں خرچ کرتے تھے. ان آنکھوں کو جنہوں نے جن آنکھوں سے تم نے اللہ کا دیدار کی کبھی تمنا نہیں کی، کبھی رسول اللہ کا دیدار نہیں کیا، کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں، کبھی نیکی کی طرف تم نے توجہ نہیں دی، تمہاری آنکھیں چھین لی جائیں گی، تمہارے کان چھین لیے جائیں گے، تمہاری زبان پر وہ رجا دی جائے گی اور تمہارے جسم کے اعضاء کو کہا جائے گا، بولو اے جسم کے اعضاء یہ کیا کیا کر سکتا ہے کہ اس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا. اس کی دنیا میں مجھے تنگ کر دی جائے گی، دنیاوی زندگی تنگ کر دی جائے گی، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور نہ قیامت میں جو دنیا میں رب کی نعمتیں دیکھتا وہاں کیا دیکھے گا، کرے گا کس کو اڑائے گا، اور یعنی تو تیرے کھاتوں اور میدان حشر میں جائے گا تو کہے گا کالا رات خالا رب لمش لما حشر تنی آما، بال تالا تو میرا حشر اندھے میں اندھا کر کے مجھے تو میرا حشر کیا ہے، بال تالا مجھے قبر کندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، دنیا میں تو میری آنکھیں کھلی ہوتی تھی، اندھی آنکھیں تو کیوں چھین لی. قال كذلك اتتك اياتنا، ہاں ہاں ہاں یہی بات ہے، تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یہی بات ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا میں پیارا تھا، آج تجھے نابینا کر دیا، آج تجھے اندھا کر دیا، کیوں اتتك اياتنا میری یادیں آئی تھی تیرے پاس، ناسکا ہارو نے لا دیا تھا ہم کو، گھر میں قرآن پڑا رہنا تھا اور تو ریشمی لباس میں غلا ہے اس کو سال کے رکھ دیا کرتا تھا، گھر میں ساری رات ٹی وی تو چل رہا ہے، ساری رات حیائی تو ہوتی ہے، پوری زندگی بدتمیزی تو ہوتی ہے، لیکن قرآن کو کھول کر کبھی قرآن سے پوچھا نہیں جاتا، اے قرآن میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، آخر تو رب کی طرف سے میرے گھر میں آیا تو کیا لینے کے لیے آیا ہے، کہا میں نے تیری طرف آیتیں بھیجی، میری آیتیں تیرے تک پہنچی لیکن تو نے غفلت سے کام لیا، تو نے بھلا دیا، پر ناسی کہا بھلانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیا جائے، کہا بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو قرآن کی آیتیں یاد کرے اور اس کے بعد اس کو بھلا دے. اور یہ بھی ہے کہ سونا تو ہے عمل نہیں کرتا، یہ بھی ایک بلانے کا ہی طریقہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ بھی آیتوں کو بلانے کا طریقہ ہے. تو کہا تو نہیں آیتیں ہٹے قرآن کی آیتیں بھی ہیں، یہ سورج کا چلنا شروع ہونا بھی آیتیں ہیں، یہ ہوا کا چلنا بھی آیت آرے مانا نشانی ہوتی ہے. تو کہا میری آیتیں بھی دیکھتا تھا، تیرے پاس میری آیتیں آتی تھی صبح سے لے کر شام تک، اگر آدمی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے، نہیں تو کم از کم اپنے جسم کا جائزہ لے، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں کائنات میں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن کر اس کے باوجود ہم بھول جاتے ہیں. تو کہا تو یہ انڈا اس لیے کر کے کھایا گیا، رب رہے گا قیامت روز کہ تیرے پاس میں لائٹیں آئی تھی، تو نے آیتوں کو بلا دیا تھا. وقال یوم یوم تلسا، آج تیری کوئی خبر نہیں لے گا، آج تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، اور جہنم کی آگ میں کیا کرے گا، تو عذاب یاب آ گیا، تو شکر کیا ہے، اس لیے ہم نے تیری آنکھیں لے لی ہیں، اس لیے آج ہم تجھے آگ میں پھینکے گے، اور تیرا مددگار کوئی نہیں آئے گا. وقت ذالی کا ندی من اطرافا، ہر ایک کے ساتھ ہم ایسے کریں گے جو حد سے گزر گیا، جس نے اطراف کیا، جس نے حضور خرچی کی، حضور خرچ صرف دولت میں نہیں ہے، ہم سمجھے ہیں کہ اعتراف صرف دولت میں ہوتا ہے، نہیں نہیں، کام میں بھی اعتراف ہے، اعتراف ہے، دیکھنے میں بھی اعتراف ہے، بولنے میں بھی اعتراف ہے، چلنے میں بھی اعتراف ہے، کھانے پینے میں بھی اعتراف ہے، رہنے چکھنے میں بھی اعتراف ہے، کپڑے لباس میں بھی اعتراف ہے، ہمیں ہر طرف سے دیکھنا ہے کیا میری زبان جو ہے یہ کہیں بولنے میں زیادتی تو نہیں کر رہی، اعتراف زبان کا کیا ہے، یہی زیادہ بولنا، غلط بولنا جو ہے وہ زبان کا اشراف ہے، غلط سننا جو ہے وہ سماع کا اشراف ہے، غلط چلنا جو ہے پاؤں کا اشراف ہے، غلط پکڑنا جو ہے ہاتھوں کا اشراف ہے، غلط دیکھنا جو ہے آنکھوں کا اشراف ہے. کیا ہم دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے اشراف نہیں کر رہے؟ ہاتھ نہیں، ہاتھ سے نہیں گزرے، آنکھوں سے تو یہ تھا کہ اللہ کی نعمتیں دیکھیں، اللہ کی قدرتیں دیکھیں، تو کان تو دیے تھے اپنے مطلب کی بات سننے کے ساتھ نبی کی نعرے بھی سن لیا کرو، میرے محبوب کی نعرے بھی سن لیا کرو، میرا قرآن بھی سن لیا کرو، کبھی نیکی بھی سن لیا کرو. اسی طریقے سے یعنی آنکھیں دینے کا مقصد تھا، دنیا دار دیکھنے والوں کبھی بادل کو آتے دیکھو، کبھی اس کو برتے دیکھو، زمین سے کونپڑے نکلتی دیکھو، یہ پتیاں چھوٹی چھوٹی گلاب اور پھولوں کی، ان میں سے خوشبو دیکھو اور ان میں سے خوشبو سونگو اور غور و فکر کرو، وہ کون ذات ہے جس نے اس کی پتلی پتی میں اتنی زیادہ خوشبو رکھ دی ہے؟ یہ چھوٹے دانے سے اتنا بڑا درخت بنتے دیکھو اور درخت پر پھل لگتے دیکھو، ہاتھ ہو جاتے ہو، کبھی کھانے سے پہلے چھو دی لیا کرو. تو کہا کہ اس لیے ہم ہر شخص کو اسی طریقے سے قیامت کے دن عذاب دیں گے، جس جو حد میں بڑھ گیا، جو اللہ رسول کو بھول گیا، جس نے اپنی زندگی گناہوں کے ساتھ گزار دی. ولد جو من بے آیات رب ہی، اور اپنے رب کی آیتوں کو نہ ماننا، جو اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانتا، ہم اس کے ساتھ یہی کام کرتے ہیں. ولعذاب الآخرت اشد و ابقی، اور آخرت کا عذاب جو جہنم کا ہے وہ تو اس سے بھی سخت تر ہے. کل ہم نے کہا تھا کہ قیامت کا میدان حشر اور قیامت کا دن کتنا ہولناک ہو، ستارے ٹکرا رہے ہوں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، یہ زمین جو ہے اس پر زلزلہ ہوگا، چاند سورج سب کچھ تباہ ہو چکا ہوگا، زمین ہموار ہو چکی ہوگی، انسان کے سر کے اوپر سورج آ چکا ہوگا، انسان اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ماں بیٹے کو پہچانے گی نہیں، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ذرا آج دیکھیے پہاڑ ہلتا ہے کتنی تباہی ہوتی ہے، جب سارے پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ لیکن رب کہتا ہے اس کے بعد بھی دیکھو، صرف میدان حشر ہی نہیں، میدان حشر کے بعد والا عذاب الآخرت کا عذاب ہے، جہنم کا جو عذاب ہے اشد و اسے بھی سخت ہے. چلو 50,000 سال ماننا بہت لمبی مدت ہے، لیکن آخر گزر جائے گی، بھائی دن کرتے کرتے مہینے مہینے سال سات صدیوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو گزر ہی جاتے ہیں نا. 50,000 سال کا دن چھوڑ کے 50,000 سال دن کا بھی کا دن ہو، آخر محدود ہے، تعداد ہے، کبھی کبھی تو ختم ہو جائے گا نا. لیکن قیامت کی زندگی کی اور عدد ہی نہیں، وہاں کوئی بتایا ہی نہیں گیا کہ کتنے سال. فرمایا اب کا وہ عذاب ہمیشہ رہے گا، قبر کا عذاب بہت سخت لیکن منقطع ہو جائے گا، حشر کا عذاب بہت سخت لیکن ایک دن ختم ہو جائے گا. لیکن کہا اس کے بعد جہنم کا عذاب جو ہے وہ سدا رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ، کیا انہیں اتنی بھی ہدایت نہیں ملی، اتنا بھی نہیں سوچ سکتے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قومیں تباہ کر دی. ارے اور کچھ نہیں تو یہ تو دیکھو نا کہ تم سے پہلے کتنی قومیں تباہ ہو گئی، قوم عاد، قوم ثمود، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، کتنی قومیں جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. زمین سے پانی نکلا نکل گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، لاش شہ کر دیا، مٹا دیے گئے. کم از کم اتنا تو غور و فکر تو نا، کیا انہیں یہ چیز ہدایت نہیں دیتی، یا انہیں راہ نہیں ملی؟ ہم نے پہلی کن کتنی سنگتیں چھپا دی، جم شو نہ پھر سا کے نئے ہوں جگہ پر چلتے ہیں، ہنجو داڑو لکھ سلا کے ہنڈ راہ کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں بسنے والے آج کدھر ہیں، یہ مرکی جا کر سیر تو کرتے ہیں، یہ شاہی قلعے کی عظمت تو دیکھتے ہیں، شاہی قلعے بنانے والے کر گیا جو نہیں دیکھتے، یہ نو شیر وہاں کے محلوں کے کھنڈات تو آج بھی دور دور سے زیادہ دیکھتے ہیں، یہ مصر میں احرام مصر بن کر آج بھی دیکھتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ احرام مصر بنانے والے کدھر گئے، یہ شاہی قلعے بنانے والے کدھر گئے، یہ نو شیر وہاں کے محلہ دیکھنے والے ذیل تو سوچ نو شیر وہاں کدھر گیا، یہ مہنجو دارو اور تکسرا کے کھنڈرات دیکھنے والے یہ بھی تو دیکھ کے یہاں بھی تو کوئی قومیں بسا کری تھی نا، آج کدھر ہیں؟ نام و نشان مٹ گئے، تجھے نامیوں کے نشا کیسے کرے، زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کٹے، اس زمین میں کتنے کتنے حسین نوجوانوں کے کو نگل دیا ہے، ان کا حسن و جمال ختم کر دیا ہے. ارے ان سیر و تفریح کرنے والوں، ارے شاہی باغ اور شاہی یعنی شالامار باغ اور بڑے بڑے محلات دیکھنے والوں، یہ بھی تو سوچا کہ یہ باغ بنانے والے کدھر گئے، باغ تو موجود ہے، مالک کدھر گیا، بنانے والا کدھر گیا، شاہی قلعہ تو موجود ہے، یہ محلوں کے کھنڈرات تو موجود ہے، یہ شہر تو موجود ہے، شہروں کو بسانے والے کدھر گئے. آخر اسی نے لاہور شہر بھی بنایا تھا نا، آخر کسی نے بغداد شہر بھی تو بنایا تھا نا، آخر کسی نے دلی بھی بنائی تھی نا، کدھر ہے آج وہ عالم کی کریں کدھر ہے؟ آج وہ سارے کے سارے کدھر گئے؟ تو اللہ کہتا ہے یم شون فی مساکن ہیں، یہ انہی شہروں میں چلتے ہیں، انہی کے بسروں کے بسنے کی جگہ پہ چلتے ہیں، انہی کے مسکن اور انہی کے گھروں کو دیکھتے ہیں. لیکن فلم یہدی لہم، ان کو راہ نہیں ملتی، سوچتے نہیں ہیں. لیکن کون سوچے گا؟ ان فی ذلک لآیات لأولی النہا، کہاں اس میں تو کل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. بھائی کئی ایسے دوست دیکھے، کئی ایسے بزرگ دیکھے، جب جتنی اچھی چیز دیکھتے ہیں، نظارہ دیکھتے ہیں، اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے پریشان والی کون سی بات ہے؟ تو کہا یہ بنانے والے بھی تو تھے نا، آج وہ نہیں تو ہم کہاں رہیں گے. یہ خوبصورت آنکھیں ان کی گالوں پر بہ گئیں، یہ بے حیائی سننے والے کان میں بتی پہنچتی رہی، اور ان کو قبروں میں دفن کر دیا گیا. کہاں گئے آج وہ؟ اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے، میرے ذکر سے بھاگنے والوں، میرے ذکر سے اعراض کرنے والوں، نماز سے دور جانے والوں، کم از کم اتنا تو سوچا کر تم سے پہلے تھے، تم سے زیادہ بڑے، تم سے بھی عمروں والے، تم سے زیادہ قسموں والے، قد کاٹ والے، علم معرف والے تھے. کہاں گئے آج؟ کہا کچھ بھی نہیں. کیا تمہیں عقل والوں کو فکر کرو، ولولا کلمت صدقت من ربك لکان لزاما. اگر اے محبوب تیرے رب کی طرف سے یہ بات گزرنا کی ہوتی کہ محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے ہم ان کو عذاب نہیں کریں گے، تو اب تک ان پر عذاب لپٹ چکا ہوتا ہے، ان پر عذاب مل چکا ہوتا. وعدلا مسلما، اور ہم نے ایک اگر نہ ہوتا ایک وعدہ کھڑا ہوا کہ ہم قیامت کے روز سے پوچھیں گے تو ان کی بدتمیزیوں کو دیکھ کر، ان کی بے حیائیوں کو دیکھ کر ہم ابھی ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے. لیکن اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ رحیم و کریم ہے، کہا میں نے وعدہ کر لیا محبوب، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ، میں نے وعدہ کر لیا جب تک موجود ہے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اگر میں کام تو کہ ایسے بات پھر میں نے کر لیا کہ میں قیامت کے روز ان سے پوچھوں گا. اس لیے صبر علام یقین کی باتوں پر صبر کیجیے، وہ سب حمد ربی کا، اور اپنے رب کی سمجھ کیجیے، رب کو سراہتے ہوئے تب قبل طلوع شمس سورج کے پھوٹنے سے پہلے، سورج کی لو نکلنے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وہ قبل غروب ہے اور غروب ہونے سے پہلے. ہم تو کبھی طلوع ہے ورث سے پہلے تو جاگی نہیں آتی، اور غروب شمس پہلے ہم ایسے مصروف ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ساری رات جاگتے ہیں، سینما بھی نہیں کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، ڈش دیکھتے رہتے ہیں، گانے بجانے اور کھیل تماشے دیکھتے رہتے ہیں. لیکن صبح اللہ پر یوں پڑا ہوا ہے جیسے مرا ہوا کتا پڑا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ اصلا تو خیر میں نے نام کی آوازیں لگانے والا آوازیں لگا گیا، حی الصلاح اور حی علی الفلاح پکارنے والا پکار گیا. یوں پھر اٹھتے ہیں دوپہر کے وقت کہیں جا کر، اور پھر اس پتہ نہیں پھر اتنے مصروف ہیں کہ رات کا وقت آیا گیا. کہا ابو ان ظالموں کی بات سنیے، رب کی چیز یا کیجیے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز فجر پڑھیے، نماز عصر پڑھیے، ومن عنا ان لیل، رات کی گھڑیوں میں رب کا ذکر کیجیے، سب رب کا ذکر کیجیے. وہ اطراف النہار، اور جس کے کنار پر اللہ قدر اللہ اکبر، یہ بھی اللہ جل مجد کریم نے کہا صبح و شام، سورج کو ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، پھر صبح و شام، اور پھر رات کی گھڑیوں میں رات پڑتی ہے تو بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. اللہ یاد اللہ تعالیٰ، رات پڑی ہے تو لوگ بے حیائی میں چلے جاتے ہیں، رب نے کہا رات کی تنہائیوں میں مجھے یاد کیا کیجیے، رات کی گھڑیوں میں میرا ذکر کرو، تہجد پڑھو، رب کا نام لو. کتنے آدمی ہیں جو رات میں آفاظ اور آفتاق اللہ زنا کی طرف، سینما دنی کی طرف، یائی کی طرف آتے ہیں، جو رات کی تنہائیوں میں جب رات بھیگ جاتی ہے تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور اپنے رب جل مجد کریم کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. بڑی تعالیٰ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, تو دیکھ رہا ہے اور میں بھی اپنے گناہوں کو جانتا ہوں. ہر رات کی گھڑیوں میں میرا ذکر کرو, مجھ سے معذرت طلب کرو, مجھ سے معافی مانگو. اور دنیا کے سامنے تو لمبی نہیں مزے بھی پڑھ لے رہے ہو, دنیا کو کھانے کے لیے قرآن بھی اٹھا پڑھتے ہو, ایک بھی بات بھی کرتے ہو, رات کی تنہائیوں میں کیا رکھتے ہو, لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک بنتے ہو, لیکن تمہاری تنہائیاں کہاں گزرتی ہیں؟ اطراف نہارے اور دل کے کناروں پر صبح و شام رب کا ذکر کرو, رب کی عبادت کرو. اللہ کا پردہ محبوب, یہ سب کچھ کیوں محبوب تو راضی ہو جائے. سبحان اللہ, ہونا تو چاہیے کہ یہ سب کچھ کیوں کرے رب راضی ہو جائے. پھر رب کا طریقہ دیکھیے کتنا پیارا, اللہ کا طریقہ. اے محبوب کریم, آپ بھی صبح شام رب کی عبادت کیجیے, یہ ظالموں کی باتیں سن کر پریشان نہ ہوئیے. رات کی رہائیوں میں صبح شام میرا ذکر کیجیے, کیوں؟ جب ایسا کریں گے میں آپ کو شفاعت کی کرم نوازی کر دوں گا, آپ کو شفاعت عطا کروں گا اور آپ کی شفاعت کروں گا, قبول کروں گا اور یوں کروں گا, لا اللہ قدر دار ابو میں تجھے خوش کر دوں گا. محبوب دنیا میں ایسا وقت مجھے خوش کرتا ہے, سو شام میرا ذکر کرتا ہے, گلی بازاروں میں میرا ذکر کرتا ہے, محبوب میں تجھے خوش کر دوں گا. افسوس ہم کسی اور کو خوش کرتے ہیں, اپنے رب کو خوش نہیں کر سکتے. غیروں کو کیا خوش کرنا تھا, وہ رب کریم ہے جو ہمارے اتنے گناہ دیکھ کے پردے ڈالتا ہے, جو ہماری بے حیائیوں کو دیکھ کے بھی ہمیں رزق دیتا ہے. اور ساری زندگی گناہوں میں گزارے تھے, لفظ توبہ سن کر نہ سب کچھ معاف فرما لے. وہ رب کہہ رہے محبوب میں تجھے خوش کر دوں, اللہ کا طرز محبوب یہ سب کچھ کیوں ہے, میں کیوں راضی ہو جائے, میں تجھے راضی کر لوں. بل سو بھائی ہوتی کا رب کا طرز محبوب, تیرا رب ابھی تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. ولا تمدن عينيك الى ما مسنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ہے سننے والے, اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ ان کی طرف جو ہم نے قبروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے. مت دیکھ ان بے حیا عورتوں کو, مت دیکھ ان کی دولت کو, یہ مت سوچ کہ کفار کے پاس تو بڑی دولت ہے, کفار کے پاس تو حسن جمال ہے. سننے والے, کبھی ان کی طرف اپنی نظر نہ کرنا, اپنی نظر نہ پھیلانا کافروں کی طرف. حج کتنے نوجوان ہیں بے حیا اور بے پردہ عورتوں کے پیچھے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں, جو ان کے حسن جمال پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اور افسوس کہ انہوں نے میرے آقا کا حسن جمال نہیں دیکھا, انہوں نے بدوہا تیرے تو نہیں دیکھا, کاش یہ آمنہ کے لال کو دیکھ رہے. کاش اللہ ہم پر کرم نوازی کر دے، ہماری آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے پردے اٹھا دے، ہمیں آقا کا دیدار کرا دے، ساری دنیا کے حسن و جمال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، جنہوں نے محبوب کو دیکھ لیا، کائنات میں کوئی چیز بھائی نہیں ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگی، لیکن ہمارا تھا، ہم نے تو کبھی دعا بھی نہیں مانگی سونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ کبھی خواب میں یا اپنے آقا اپنے محبوب کا دیدار کرا دینا، ہم تو یہی کرتے سنتے سو جاتے ہیں، اور دوپہر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی کاش دعائیں کرے، ممکن ہے اللہ کرم بازی کر دے، ندیمہ قاصدہ نبی سلائی لوجہ اللہ نبی دے دے سجائی، سے تیبری بوسا زمین پھر جا کری اس نا زمین عزت ہوئی نہ ملا یار پیارا کہیں شخاب دے ہوئے نرارا، کبھی پردیسیاں نو یار کرنا آسا، پردیسیاں نو یاد کرنا، غریب وطن دا دل شاد کرنا، جگر دا خون پپر دھوندیاں نو، سہی سمسار آمن بد نائی، رومن دھون تے دس راز نائی، اللہ ہماری آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ سے مستفید فرما دے، مردانہ ان بابے حجائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ فرمایا کہ سننے والے تیری آنکھیں ان کی طرف نہ پھیل جائیں جن کو ہم نے دنیا مسافر جڑوں کو برتنے کے لیے دیا، یہ سارا یاد دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، مٹ جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، لیکن جو آنکھیں آقا کریم کا دیدار کر لے اتنی نہیں مٹے گی، وہ قبر میں کھلی رہے گی، خدا ان کو پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محوے لیائے محمد، کاش بھائی آنکھوں کو آنکھیں ہماری محوے لیائے محمد بن جائے، اٹھا دو پردہ ایک ہاتھ جلوہ کہ دور باری کی جب میں ہے، لنفتے نہ ہم فی، ہم اس سبب ان کو ازما رہے ہیں، کتنے میں ڈالا ہے ہم نے حسن و جمال دے کر، مال و دولت دے کر، ہم نے کافروں کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے، ورز کو رب دے کر خیروں و اب کا، تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے، تیرے رب کا رزق ہمیشہ رہے گا، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، میرے محبوب کو چھوڑنے والے، اے دنیا کمانے میں قرآن و سنت کو پیچھا دکھانے والے اور کمر دکھانے والے، ہر اس کو رب کا صحیح رم و آپ کا، تیرے رب کا رزق سب سے اچھا باقی رہنے والا ہے، وامر اللہ کا بسراتے، پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، بس پا میرے لئی ہاتھ اور اس پر سابے بہو، کہاں خود نماز پر ثابت قدم رہو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جہاں رب کا دیدار بھی ہوتا ہے، رب کے محبوب کا دیدار بھی ہوتا ہے، محبوب کو حاضر سمجھ کے سلام علیہ کا یہ ہوتا بھی کبھی یہ سدھا رکھ کے کہتے تو تھے آقا آج بھی طرف فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی مال پڑھاؤ اور خود بھی اس پر قائم رہو. ہر چیز کے بارے میں سختی دی جاتی ہے جوانوں پر لیکن نماز کے بارے میں نہیں. خود تو ہے بچے نہیں اور نہ کوئی خود ہے نہ گھر والے ہیں. تو کہا گھر والوں کو بھی کہو اور خود بھی نماز پڑھو. لا نہ تعلق کا رزق ہم تو اسے رزق نہیں مانگتے. رزق کے پیچھے بھاگنے والے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہم تو اسے رزق نہیں مانگتے. نہ ہم نردوں کو کہا ہم تجھے رزق دے رہے ہیں. ہم قیامت کے روز تجھے رزق کا سوال نہیں کریں گے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کما کر ہمیں دے. ہم تم بھی رزق دیتے ہیں تیری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. اسے مانگتے اچھے نہیں بل آج بات تقوا اخرت و تقوی والوں کے لیے تقوی کے لیے انعام کا بھلا ہے. اور کارو لولا یا تینا بلا یا تین ربے تو پھر کافر بولے ظالم کہ اپنے رب کی طرف سے کیوں نشانی نہیں لاتے. ان کے نزدیک کیا نشانی ہے؟ کیا میرے محبوب کا تیرا شانی نہیں؟ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا کا کیا دلیل نہیں؟ اولم یا پھین بینا تم ما فی صحف اولا کیا انہیں پہلی کتابیں پڑھی؟ ارے صحیفے نہیں انہوں نے دیکھے جو اس میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بشارتیں تھیں. آپ نبوت اور بیدت کا ذکر ایسے آج یاد میں سے تھا. ان کے ہوتے ہوئے کسی اور نشانی کا طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لولا ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ اگر ہم محبوب کہنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیتے لقالوا ربنا تو ضرور کہتے یہ کہ ہم کے دیس لولا ارسلت الینا رسولا بڑی اعلیٰ تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا. آج ظالم رسول کے آنے کے بعد ان کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. آج احکام کے آنے کے بعد قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں. تو نہ آتے انہیں تو قیامت کے روز یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم فنت کا بے آیات کا ہم تیری آیتوں کو مانتے. بار اگر تیرا رسول آتا ہم تیری آیتوں کو مانتے من قبل اس سے پہلے ان ذکرا و نقرا اس سے پہلے کہ ہم سوال اور ذلیل ہو جاتے. تو قیامت کے روز تو چونکہ ذلیل و خوار ہوں گے اس وقت کہیں گے اگر ہم رسول نہ بھیجتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بار اللہ اس ذلت اور رسول سے پہلے اگر تیرا رسول آتے تو ہم ان کی اطاعت کر کے ہم تیری آیتوں کو مانتے. قل کل متربص فرماؤ سب ہے دیکھو فر ربصو تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں. فتعلمون اب جان جاؤ من صحاب الصراط السوی ہم نے پیدا کہ کون سی راہ والا ہے کس نے ہدایت پائی ہے. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا آقا کا راستہ کتنا اچھا ہے. ان قریب تمہیں میرے محبوب کی شانیں اور ان سے پتہ چل جائیں گی. انتظار کرو میرے محبوب کو نہ ماننے والوں میرے قرآن کی آیتوں کے مذاق اڑانے والوں دین کے احکام سے دور بھاگنے والوں تمہیں اندر ہی پتہ چل جائے گا غفلت کی زندگی گزارنے والوں کہ اس غفلت کی کتنی بھاری قیمت اٹھانی پڑی ہے. قبر اور حشر کی زندگی میں تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. یقینی اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے آقا کا دامن تھا رہتی تو پھر صدا فرمائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سر معلوموں سے اللہ ہمیں اتنا حقوق حصہ عطا فرمائے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنگت دنیا و آخرت میں ہم سب کو عطا فرمائے. آقا حبیب کیا کہ اس قبر تو نہیں لیکن قبر قریب ہے، قبر قریب ہے. ہم نے سے گناہ گاروں کو نوازے، ان کے کرم کے دیا میں کچھ ابھی نہیں آئی. قرآن کے سطح اللہ نواز میں سب امت محمد اللہ صاحب صلاح و اسلام پر اللہ کرم نواز کر دے، سب بھولے بٹکوں کو اللہ مدینے کی راہ دکھا دے، مدینے والے کی راہ دکھا دے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 16 پارے مکمل کر لیے. 16 پاروں سب کے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اڑے لکھے سنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ نائب ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمیشہ کی طرف سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. منیر بھائی تشریف لائے.